Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Bapak ibu berobam ya Rasul Radio Muslim ingkang mugi tansah pun mulaiken Allah subhanahu wa ta'ala. Sadripun monggo kula panjenengan sami tansah nderek muji lan syukur dumateng ngarsa dalem Allah subhanahu wa ta'ala wis saking nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami. Shalawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, dumateng para keluarga, para sahabat lan sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa ndereki sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos sak mangke dinten kiamat. Wontening pepanggihan punika badhe kita lajengaken, kita kaji malih inggih menika Nidaatul Rahman li Ahli Iman, ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu. Inggih menika tafsil saking ayat-ayat menika ingkang kaserat dening Asy-Syaikh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi rahimahullahu taala. Lan kita ngancik wontening ayat urutan kaping 82 saking urutan ayat-ayat ingkang kawiwitan kanthi ya ayyuhalladzina amanu, wiwit saking surah Al-Baqarah. Sameneika ngancik wonten ing surah As-Saff ayat kaping 2 tumugi kaping 2 Allah taala ngendika wonten ing mriki, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala wonten ing ayat menika nggih surah As-Saff ayat kaping 2 tumugi kaping 2 ingkang artosipun ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman lima taquluna ma la taf'alun, kenapa sira ngucap apa kang ora sira tindakke, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun, dosa gedhe ana ing ngarsane Gusti Allah nalikane sira ngucap apa kang ora sira tindakke. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi, satemene Gusti Allah tresna marang wong-wong kang perang ana ing dalane, saffan kanthi baris, ka'annahum bunyanun marsus, kaya-kaya dene kuwi barisan kuwi mau kaya-kaya dene bangunan kang kuat. Nah, Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu taala yang bayang ngetika ke qauluhu taala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hadzan nida'u nazala fi jama'atin minal mu'minina jalasu yatahaddatsuna. Firmanipun Allah subhanahu wa ta'ala wonten ing ayat menika, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman lima taquluna ma la taf'alun, kenapa sira ngucap apa kang ora sira tindakke. Ayat menika mandhap dumateng saperangan saking tiang mukmin ingkang nalikanipun semanten jalasu yatahaddatsuna, ingkang nalikanipun semanten menika lelenggan lajeng ngobrol. Faqalu law na'lamu ahabbal a'mali ilallahi ta'ala la fa'alnahu. Agene pun ngobrol menika lajeng dhewekne ngucap, nek aku ngerti amal sing ditresnani karo Gusti Allah, temen bakalan tak tindakke. anggenipun ngobrol, dhewekne ngucap kados mekaten. Nek aku ngerti amal sing ditresnani karo Gusti Allah, temen bakalan tak tindakke amal kuwi mau. Falamma alimuhu dha'fu anhu. Nalikanipun sampun mangertosi amal sing ditresnani dening Gusti Allah, menika mboten sida nindakke. Mboten sida nindakke. Walam ya'malu, nggih, mboten pula nindakke. Nggih. Mboten sida nindakke, mboten pula nindakke. Nggih. Napa ingkang sampun diucapke menika wau. Nah, kados mekaten punika ugi nate kasebat wonten ing firmanipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing surah An-Nisa ayat kaping 77. Allah ngendikake, "Alam tara ilal ladzina qila lahum kufu aydikum." Apa sira ora ndeleng marang wong-wong kang dikandhakke marang wong kuwi mau kufu aydikum. Dumandheka sira kabeh saka perang. Tahanan tanganmu saka perang maknanipun mandheka sira kabeh saka perang. Wa aqimus sholata wa atuz zakata falamma kutiba alaihimul qitalu idza fariqum minhum yakhshawna an-nasa ka khasyatillahi aw ashadda khasyah. Apa sira ora ndeleng marang wong-wong kang nalikane dikandhakke marang wong-wong kuwi mau kufu aidiku mandheka sira kabeh saka perang. Lan tindak no salat do bayarun zakat. Nalikane diperintahke marang wong-wong kuwi mau utawi nalikane diwajibake marang wong-wong kuwi mau perang, idza fariqum minhum ana nggih sak kelompok saka wong-wong kuwi mau yakhshawna an-nasa wedi marang menungso, wedi nggih kalian menungso ateges boten purun perang mergo wedi ka khasyatillahi wedine kalau kalian menungso menika wau kados dene wedine dumateng Gusti Allah au ashadd khasyah utawi luwih wedi malih. Nah, pramila lajeng napa tiang-tiang wau niku wedi perang. Tiang-tiang wau niku lajeng wedi perang. Nah niki meh padha. Kalian napa sing dingendikake napa wonten ing ayat menika. Wonten ing ayat menika nggih Allah taala ngendikake nggih napa kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Dosa gedhe ana ing ngarsane Gusti Allah sira ngucap apa kang ora sira tindakake. Ucapanipun napa nek nggih aku ngerti amalan sing ditresnani dening Gusti Allah bakalan tak tindakake. Nah kalebet amalan menika wau napa perang. Nggih. Kalebet amalan menika wau perang. Dados napa sing diomongke nggih menika wau niki wonten gegandenganipun kalian ayat menika wau. Dados kalebet sing disenengi kali Gusti Allah ingkang dipun remeni dening Allah Subhanahu wa taala amalan menika perang. Nah, nalikanipun wonten kesempatan kangge perang, nah niku lajeng do mboten gelem mangkat. Nggih, pramila Allah ngendikake dosa gedhe ana ing arsane Gusti Allah sira ngucap apa kang ora sira tindakake. Sira wis ngucap nggih nek sira ngerti amal sing nggih ditresnani dening Gusti Allah sira bakalan nindakake. Saiki diwajibake perang marang sira kabeh. Kok malah do mbegogok ora gelem mangkat perang. Nah, Bapak Ibu para pamirsa radio muslim ingkang mugi tansah pun laikan Allah Subhanahu wa taala illa annal ibrata bi umumil lafzi la bi khususis sabat. Nanging napa pelajaranipun menika kanthi keumuman lafadz mboten merga kekhususan sebab. Menika kaidah wonten ing napa tafsir Al-Qur'an. Terus pelajaran ingkang dipun pendet menika saking keumuman lafaz boten saking kekhususan sebab. Awit sebab menika napa mbok menawi sebab saking ayat menika mandhap pun boten wonten. Ananging napa lajeng ayat menika boten diamalke jawabanipun boten. Jawabanipun boten. Niki wau nggih sebabipun menika wonten ingkang ngucap kados mekaten. Ananging lajeng napa ayat menika lajeng boten ditindakake, nah tentu kemawon boten. Pelajaran saking sedaya ayat wonten ing Al-Qur'an menika kanthi keumuman lafadzipun boten merga kekhususan sebabipun. Awit nek kekhususan sebab menika mbok menawi pun boten wonten. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun melayakan Allah Subhanahu wa taala. Idzil mu'minuna fi kulli zamanin wa makanin yujadu bainahum man takunu haluhu kahali ulaika alladhina nazalat fihim hadhihi al-ayatu. Tiang-tiang mukmin wonten ing saben-saben mangsa, wonten ing saben-saben zaman, wonten ing papan pundi kemawon. Niku wonten kemawon tiang-tiang ingkang kados mekaten menika sifatipun. Wonten kemawon tiang-tiang ingkang kados mekaten menika sifatipun. Nek ngomong menika ya oh, nggih. Nek aku ngerti amalan sing ditresnani dening Gusti Allah, temen bakalan tak tindakke amalku mau. Nek diwajibake perang, aku bakalan mangkat nalikanipun pun diwajibke mlekoto. Nah, niku wonten kemawon wonten saben-saben zaman, wonten papan pundi kemawon, wonten napa negara pundi kemawon, niku wonten kemawon tiyang mukmin ingkang nggadahi sifat kados mekaten punika. Wal Qur'anu kitabu hidayatin wa islahin. Lan Al-Qur'an menika kitab hidayah lan ugi kitab ingkang islah, dados benerke. Sing bingkong diluruski, sing kleru dibenerki, menika Al-Qur'an. Wal mu'minuna fi hajatin ila dzalika fi kulli asrin. Lan tiyang mukmin menika tansah betahaken ingkang kados mekaten menika wonten ing saben-saben mangsa, wonten ing saben-saben papan pundi kemawon. Nah, Allah ngendikake lima takuluna ma la taf'alun, kenapa sira ngucap apa kang ora sira tindakke. Ai lima ta'uduna wa la tufuna, kenapa kok sira janjekke lan sira ora nindakke apa kang dadi janji sira. Fahadha taubikhun wa taqri'un likulli man ya'uddu wa la yafi. Menika taubikh. Taubikh menika celaan. Terus olok-olokan. Dumateng sinten kemawon tiyang ingkang janjeki ananging boten napa netepi napa ingkang dados janjinipun. Menika nggih ala-alaan dumateng sinten kemawon tiyang ingkang sampun ngucap mboten netepi napa ingkang dados ucapanipun. Waqad a'lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummatahu anna ayatal munafiqi thalathun. Lan Rasul sallallahu alaihi wasallam menika sampun ngajaraken dumateng umatipun menawi tandhanipun tiyang munafik menika wonten tiga. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tandha-tandhanipun munafik menika wonten tiga, nggih nek ngomong menika ngapusi, lajeng nggih menawi dhewekne menika janji menika mblinjani lan ugi nalikanipun dipercaya dhewekne khianat. Faja'ala khalfal wa'di min alamatin nifak. Lan Kanjeng Nabi ndadosaken sing jenenge mblenjani janji menika kalebet tondo kemunafikan. Niki wau, dene kan janji, nek aku temen ngerti amal sing ditresnani dening Gusti Allah, temen bakalan tak tindakke amalku iki mau. Menika kan janji. Nek dekne mblenjani napa ing ngantos janjine, menika kalebet dekne pun nindakke sifat kemunafikan. Pramila wonten ing ayat menika Allah Taala ngendikake nang kleti lima takuluna. Kenapa kok sira ngucap apa kang ora sira tindakake? Ah menika istifham nggih, kalimat ingkang sifatipun tangklet ananging maknanipun menika ngolok-olok. Nggih. Sinten kemawon tiyang ingkang sampun janji lan boten netepi napa ingkang dados janjine? Blinjani napa ingkang dados janjine. Nah. Allah ngendikake lima takuluna ma la taf'alun. Kenapa kok sira nggih ngucap apa kang ora sira tindakke? Nggih. Yahmilu makna lima takuluna. Fa'alna wa antum lam taf'alu. Menika kalebet mlebet wonten ing makna punika ngapa kok sira ngomong nggih aku bakalan nindakke iki ananging ora sida sira tindakke. Wa antum lam taf'alu nggih. Sira ora sida nindakke apa kang dadi ucapan sira mau. Ka qauli rajuli qataltu wa huwa lam yuqatil. Kados dene ucapanipun tiyang aku bakalan perang. Ananging dekne nalikanipun pun tibondotonipun wayahe perang diwajibake perang kon mangkat perang dhewekne nggih melingsut boten gelem perang padahal sadaringe menika wau dekne sampun ngomong sampun ngucap nggih aku bakalan perang aku bakalan jihad ananging nalikanipun tibondoto dipun wajibaken dekne mlinjani napa ingkang dados ucapanipun. Utawi nggih tiyang ingkang ucap akta itu walam yukti. Aku bakalan menehi, aku bakalan sedekah nggih semene. Aku nek entuk rejeki ngene bakalan sedekah ngene. Nah, nalikanipun pikantuk rejeki menika wau mboten sida sedekah. Lah niki padha kemawon mlebet wonten ing ayat punika. Aku nek entuk rejeki bakalan sedekah semene. Lah niku sami kemawon mlebet wonten ing ayat punika kabura maktan indallahi dosa gedhe ana ing ngarsane Gusti Allah nggih maknanipun ai anna qaulakum menawa ucapan sira leh sira ngucap aku bakalan nindakke ngene ananging mboten sida leh nindakke menika wau mimma yamkutu alaihi sahibahu asyaddal makti. Kalebet perkara ingkang saged ndadosaken wong sing ngucap niku pikantuk murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Pikantuk murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billahi min maktihi wa bughdihi wa ghadabihi. Lan kula panjenengan sami tansah nyuwun perlindungan dumateng Allah Subhanahu wa taala saking murkanipun Allah. Saking napa sifat mboten dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala. Nah lajeng innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanum marsus. Satemene Gusti Allah tresna marang wong-wong kang perang ana ing dalane Gusti Allah kanthi baris kaya-kaya dini barisan kuwi mau bangunan kang kuat. Fihi isyaratun wadihatun ila anna alladhina wabbakhahum biqaulihi lima takuluna ma la taf'alun kanu qad wa'adu bil jihad. Menika isyarat ingkang cetha dumateng tiang-tiang ingkang dipun cacat dening Allah Subhanahu wa taala wonten ayat menika. lima takulu nama la taf'alun, kenapa kok sira ngucap apa kang ora sira, nggih, kenapa kok sira napa ngucap apa kang ora sira tindak, nggih, sira ngomong apa kang ora sira tindak, nggih. Menika kanu qad wa'adu bil jihad, tiang-tiang menika wau sampun janji bakalan melu jihad. Tsumma takhallafu anhu. Lajeng nggih melengos saking napa ingkang dados janjine menika wau. Walam yafu bima wa'adu lan boten netepi napa ingkang dados janjine. Nah ayat menika, kalimat menika nandhakaken nek napa sing diucapke menika wau gegandengan kalian jihad. Tiang-tiang wau sampun napa sampun janji nggih. Nek aku ngerti apa amalan sing ditresnani dening Gusti Allah nggih. Aku bakalan nindakke amal kuwi mau. Amalan sing ditresnani menika wau nggih nek dipun kaitaken kalian kalimat menika niku maknanipun jihad. Ateges tiyang wau pun janji jihad lajeng mboten sida netepi napa ingkang dados janjine. Kama yahmilu isyaratan ukhra ila alladziina inhazamu yauma Uhudin wa faru minal ma'rakati. Semanten ugi ayat menika nggih menika nggadahi isyarat sanes dumateng tiang-tiang ingkang napa dipun kalahaken nggih menika tiang-tiang mukmin nalikanipun dipun kalahaken nalikanipun perang Uhud lajeng melayu saking napa saking peperangan. Kan kaum muslimin menika sami kocar-kacir nalikanipun perang Uhud. Nah menika ugi nggih kalebet kandungan saking ayat menika. Saged ugi dipun beto dumateng makna punika. Walimakana ta'ala walammakana ta'ala yamkutu asyaddal makti al-mukhallifina lil-wa'dil azimi dil-atharil kabiri kal-wa'di bil-jihadi walam yujahidu fa'innahu ta'ala yuhibbu alladhina yuqatiluna fi sabilihi soffan mutarasan la farjata fihi halal zahfi kal-bunyanil marsus. Nalikanipun Allah Subhanahu wa taala menika murka dumateng tiang-tiang ingkang melingos saking janjinipun ingkang ageng inggih menika ingkang gadahi athar, ingkang gadahi pengaruh ingkang ageng kados dene janji nalikanipun badhe jihad ananging lajeng boten purun jihad. Pramila Allah Subhanahu wa taala menika kosok wangsulipun nek wau Gusti Allah murka dumateng tiang ingkang napa mlinjani janji nggih jihad pramila kasok wangsulipun Allah Subhanahu wa taala menika tresna dumateng tiang-tiang ingkang purun jihad wonten merginipun kanthi soffan mutarasan la farjata fihi kanthi baris ingkang lurus nggih ingkang boten wonten napa boten wonten celahipun rapet nalikanipun perang kados dene nggih barisan menika wau kados dene bangunan ingkang kuat ai al mutalasik ba'duhu bi ba'din antaranipun siji lan sijine menika nempel la farajata fihi boten wonten boten wonten longgaripun. Boten wonten longgaripun. La farjata fihi wa la khalala baina ajzaihi. Boten wonten longgaripun rapat banget, boten wonten celahipun. Antaranipun nggih tiang-tiang ingkang perang menika wau. Walinastami ila Rasul sallallahu alaihi wasallam wa huwa yukhbiru dahikillahi bidahikillahi ta'ala ila ba'di ibadihi salihina. Nah kita nanti mirang sabdanipun kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menawi Allah Subhanahu wa taala menika guyu dumateng sebagian saking hamba-hambanipun ingkang salih. Terus Allah guyu mesem dumateng tiyang sebagian saking hamba-hambanipun ingkang salih. Kanjeng Nabi ngendika ke salasatun yadhakullahu ilaihim. Ana telung golongan kang Allah Subhanahu wa taala kuwi guyu marang wong kuwi mau. Guyu utawi mesem dumateng tiang menika wau. Nah, menika nandhakaken Gusti Allah remen dumateng tiang-tiang wau. Sebisan menika ar-rajulu yaqumu minal laili. Tiang ingkang purun nggih tangi lajeng salat nalikanipun wekdal dalu. Qiyamul lail. Allah guyu dumateng tiang wau. Ateges menika nandhakaken keridhaanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah remen dumateng tiang menika wau. Lajeng golongan ingkang kalih wal qaumu idza saffu lis salati. Lan kaum nalikanipun baris ajeng nindakake salat. Ndamel saf. Allah guyu dumateng tiang-tiang wau. Ateges Allah remen dumateng tiang-tiang wau. Wal qaumu idza saffu lil qital. Lan golongan ingkang kaping 3 lan kaum nalikanipun baris ajeng perang. Allah Subhanahu wa taala menika ugi guyu dumateng tiang-tiang wau. Pramila wa kana ba'du salafi yakrahuna al-qitala 'ala al-khayli. 'Ala al-khayli. Wa yastahibbuna al-qitala 'ala al-ardi. Pramila wonten sebagian salaf nggih ulama zaman rumiyin ingkang makruhaken perang niku ngangge jaran. Awit nek ngangge jaran angel barise, nggih to. Lan langkung remen perang menika mlaku. Awit saken saged baris nggih. Menika ada dasar firmanipun Gusti Allah innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan kaannahum bunyanun marsus. Kata menika Gusti Allah tresna marang wong-wong kang perang ana ing dalane kanthi baris. Kaya-kaya dene barisan kuwi mau bangunan kang kuat. Nah, menika napa wonten ugi sunggalipun hadis nggih hadis Abu Bahri ya nggih yang bae ngendika ke idza raaitumuni altafitu fis saffi nek sira ndeleng aku kuwi altafitu fis saff dados aku melengos saka barisan maknanipun saking barisan perang faji'u mula gebuken aku. Nah, menika napa kegandengan kalian napa ingkang dados dawuhipun Allah Subhanahu wa taala wonten ing ayat punika. Nah, riwayat menika ugi nggih hadza ainu ma jaa fi hurmati tawallil mujahidi fi anis saffi. Menika ugi kalebet dalil ingkang dados nggih pitedah ingkang nandhakaken haramipun mujahid menika melingos saking barisan perang. Wa khurujuhu minhu li ghairi sababin yaqtadi dzalika. Lan anggenipun dhewekne menika napa anggenipun dhewekne menika metu saking barisan menika lajeng ndadosaken nggih hukuman kados ini wonten ing riwayat wau. Gebukan wonten ing mriki maknanipun nggih itanu nggih paten ana ugi nggih tusukan. Nah, menika ugi dados dalil ateges nek wonten mujahid kok dhewekne menika mlayu nggih ngerti musuh kok mlayu nggih lajeng melengos teng buri menika kalebet hukumanipun kados mekaten. Nah, id qala ta'ala nalikanipun Allah Subhanahu wa taala ugi ngendikake menika ugi dalil sanes nggih ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang padha iman idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tatawallawhumul adbar wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharifan liqitalin aw mutahayyizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabin minallah wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir. Menika wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 16. Allah Ta'ala ngedikake, ya ayyuhalladzina amanu hi wong kang bodho iman, idza laqitumul ladzina kafaru zahfan. Nalikane sira ketemu karo wong-wong kafir kang napa nyerang gitu, terus ajeng mulai perang gitu. Zahfan menika mulai merangkak terus mulai ajeng gitu, nyerbu gitu. Ajeng geruduk gitu. Nek kowe ketemu wong kafir gitu, kang nembe ajeng merangi tiyang mukmin won sampun kondisi padha-padha leh baris, fala tatawallauhum al adbar, sila aja melayu memburi, sila aja melayu memburi, aja balik mana, aja wedi, banjur sila melayu memburi. Sing sapa wonge nalikane dina kuwi mau, maknanipun nalikanipun kepanggih kalian musuh pas perang kados mekaten menika kok melingos nggih, melayu memburi mboten karena tujuan mutaharifan likitalin, mboten karena tujuan menika siasat kangge perang malih, terus kan cok kadang nggih tiyang mukmin gadahi siasat niki melayu memburi dhisik ananging mengki tujuane nggih nyerang malih. Nek niku angsal nggih utawi pikantuk, terus nek ketemu nggih niku lajeng gadahi siasat awake dhewe mundur sik engko nembe ngebuk nggih musuh. Nah niku kepareng, tapi nek tujuane nggih melayu memburi menika wacan melayu mergo wedi, nah menika ingkang kasebat wonten ayat menika haram hukumipun. Illa mutaharifan likitalin, kecoba kanthi niat nggih melayu memburi menika wau nggih mergo niatan siasat kangge merangi musuh menika malih, utawi mutahayizan ila fi'atin utawi bali teng kelompoke. Pramila faqad ba'a bi ghadabi minallah. Denis oleh nggih mulkane Allah Subhanahu wa taala, wa ma'wahu jahannam. Lan papan panggonane ya iki ana ing neraka jahannam. Neraka jahannam menika saolah-olahipun papan kangge bali. Nah, menika nggih wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 16. Nah, menika negasaken malih nggih menawi nggih tiyang nalikanipun kepanggih kalih musuh pun kondisi perang kados mekaten, tiyang mukmin mujahid menika haram hukumipun dene melayu memburi malih. Kejapi kanthi tujuan nggih napa ingkang kasebat wonten ing surah Al-Anfal ayat kaping 16 menika. Wa akhiran khulasatu hadzan nida'i. Lan napa pungkasanipun nggih ringkasan nggih saking napa ingkang kita kaji saking ayat menika nggih sepisan menika hurmatul kadzibi wa khalafil wa'di. Haramipun nggih ngapusi lan ugi mblenjani janji. Idh qawlul qail af'alu kadha wa lam yaf'al wa huwa kadhibun khulfun khulfu wa'din. Awit ucapanipun tiang ingkang dekne ngucap aku bakalan nindak ke ngene, ananging banjur dekne mboten nindak napa ingkang dados janjine menika wau menika nggih kalebet nggih dekne sampun mblenjani janji. Walidha kana qawluhu minal maqtil ladhi huwa asyaddul bughdi. Wa man maqatahu Allahu faqad abghadahu asyaddal bughdi. Pramila ucapanipun menika kalebet ucapan ingkang saged ndadosaken murkanipun Allah Subhanahu wa taala. Piyambake dados dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala. Lan sok sinten tiyang ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala menika dipun gedingi dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang kali nggih. Ya, lan semanten ugi nggih. Kaifa yaflah man maqatahu Allah. Pripun tiyang ingkang dipun murkai dening Allah Subhanahu wa taala kok saged untung? Nah niku mboten mungkin. Nek tiang sampun dipun murkai dening Allah Ta'ala, ya mboten bakalan untung. Ingkang kok kali menika fadilatul jihad fi sabilillah. Wa fadilatul wahdah wal ittifaq. Ayat menika nandhakaken kautamen saking jihad fi sabilillah lan kautamen saking nggih wontenipun manunggal nyawiji persatuan. Nah menika kautamen. Wa hurmatul khilafil mumazzaki lisufuf lan haram hukumipun menika melengos nggih saking barisan nggih. Kalebet wonten ing mriki nggih napa ingkang dados makna umum barisanipun kaum muslimin nggih. Dados kedah nyawiji tiyang mukmin menika manunggal dados tunggal mboten entuk pecah-pecah. Lan wonten ayat menika ugi nandhakaken menawi shaf wonten ing salat menika yajibu rasuhu bi adamil faraji fihi. Wajib kedah napa dipun lurusaken lan mboten pikantuk wonten longgaripun. Nggih. Wa annahu mimma yuhibbullahu ta'ala. Lan menika kalebet perkawis ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Fal natlub dzalika fi sufufi as-salati kama fi sufufil jihad. Pramila kula panjenengan sami nggih kedah nggih ndadosaken shaf nalikanipun salat niku kados dene shaf nalikanipun perang jihad. Barisan nalikanipun salat menika kados dene barisan nggih nalikanipun jihad. Tentu serapet nggih mboten wonten longgaripun. Nah menika ingkang dipun tresnani dening Allah Subhanahu wa taala. Mekaten sekedhi ingkang saged kita aturaken nggih wonten ing pepanggihan punika wonten klentunipun atur kita nyuwun pangapunten sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anda baru saja menyimak kajian Radio Muslim Jogja. Semoga bermanfaat. Kirimkan donasi terbaik Anda ke rekening BNI Syariah kode 427 nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Atsari. Mari dukung dakwah Radio Muslim Jogja, murnikan akidah, menebarkan sinar.